أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาคุยกันต่อในการทำความเข้าใจอายะห์กุรอานหนึ่งในอายะห์กุรอานที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานนี่ก็คืออายะตุลกุรซีเรายังคงคุยกันอยู่ในช่วงที่5มันซัลลาซียัชฟาอินดะฮูอิลลาบิอิซนิผู้ใดก็เล่าที่เขาจะสามารถให้ชะฟาอะห์หรือออกหน้าแทนบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้หน้าที่ของผู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากผู้อัลลอฮฺนั้นต้องให้การอนุญาตแก่เขาเราได้พูดคุยกันในช่วงที่ผ่านมาถึงความรักความเสียสละของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่ท่านมีให้กับพวกเราและท่านก็พร้อมที่จะชะฟาอะห์ให้กับพวกเราและท่านเป็นผู้ออกหน้าเองด้วยอย่างที่เราทราบกันเพราะท่านใช้สิทธิ์ดุอาคำขอเดียวที่ท่านมีที่ว่าขออะไรก็ได้แล้วผู้อัลลอฮฺรับพวกท่านนบีนั้นเอาสิทธิ์นี้มารอใช้ไว้ให้กับพวกเราทุกคนศ็อลวาตุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เช่นเดียวกันเราก็เลยพูดคุยว่าคนดีๆนะครับในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดมีใครเข้ามาในชีวิตของเราก็พยายามรู้จักเขาให้มากๆพยายามให้ความช่วยเหลือพยายามถามสารทุกข์สุขดิบหรือว่าพยายามเกาะกลุ่มร่วมกับคนดีๆเพราะคนดีๆเขาก็จะส่งผลดีกับเราในดุนยาแล้วก็ไปถึงวันอาคิเราะห์เราก็อาจจะได้ประโยชน์จากเขาหรือเราอาจจะให้ประโยชน์กับเขาไม่ทางหนึ่งทางใดไม่ว่าจะทางใดมันก็ดีทั้งคู่แล้วตอนนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นต่อมาก็คือพูดกันถึงตอนเนี้ยพี่น้องอาจจะบอกว่างั้นชะฟาอะห์ที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมในที่นี้ครับผมขอตอบว่าชะฟาอะห์ในที่เนี้ยที่ผมจะบอกเนี่ยมีทั้งชะฟาอะห์ที่ดีที่สุดกับชะฟาอะห์ที่เราควรทำมากที่สุดชะฟาอะห์ที่ดีที่สุดคือชะฟาอะห์ที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอต่อผู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมตตาเราโอเคอันนั้นดีที่สุดเป็นชะฟาอะห์ที่ทำให้เริ่มการสอบสวนแล้วทำให้เราง่ายดายในทุกๆขั้นตอนของการสอบสวนแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งชะฟาอะห์ที่อยากจะมาชวนพี่น้องพูดคุยกันเป็นชะฟาอะห์ที่ว่าพวกเราทุกคนจะให้ชะฟาอะห์กับพวกเราเองคือตัวเราเองเลยเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดก่อนที่เราจะไปขอให้คนอื่นช่วยอะไรเราก็ต้องทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดถูกไหมครับก่อนที่เราอยากจะได้ชะฟาอะห์แก่ท่านนบีเราก็ต้องให้ชะฟาอะห์กับตัวเราเองก่อนเพียงแต่ว่าการให้ชะฟาอะห์กับตัวเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเริ่มจากประเด็นแรกที่อยากจะชวนพี่น้องที่รักคุยกันก่อนนะครับเรามาทักทายกันก่อนที่ผมจะเข้าในประเด็นต่างๆอินชาอัลเลาะห์นะครับผมสำหรับพี่น้องที่ทักทายมานะครับที่สลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุไปต่อเลยนะครับผมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดพี่น้องอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีไหมครับหลายท่านบอกอยากได้เสียอาจารย์ทำไมจะไม่อยากได้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าเกิดพี่น้องท่านใดที่กำลังรับชมหรือรับฟังการพูดคุยในครั้งนี้อยู่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าพวกเราต้องอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนคืออยากมีใครสักคนโดยเฉพาะคนที่ประเสริฐที่สุดคอยให้ความช่วยเหลือเราออกหน้าแทนเราหน้าที่ผู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อผู้อัลลอฮฺนั้นยกโทษให้กับเราแล้วก็เพื่อให้พระองค์นั้นเมตตาเราสำหรับผู้ใดก็ตามที่อยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขอสรุปกติกามา8ข้อกติกา8ข้อสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์แน่นอนครับจะได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีก็ต้องเป็นประชาชาติของท่านแต่ไม่ใช่ทุกคนในประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ชะฟาอะห์จากท่านเหมือนกับในสายรายงานที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้โลกหน้าเมื่อท่านนบีเจอคนที่เหมือนกับเป็นประชาชาติของท่านท่านนบีก็บอกว่าอัลเลาะห์เมตตาเขาด้วยอัลเลาะห์ยกโทษเขาด้วยก็จะมีเสียงกล่าวว่ามูฮัมหมัดนี่ไม่ใช่อุมมะห์ของเจ้านะเจ้าไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างตอนที่เจ้าเสียชีวิตไปแล้วก็แปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับการชะฟาอะห์เพราะนั้นถ้าอยากได้ครับผมรวบรวมมาให้อย่างน้อย8ข้อทำกันให้ได้และอินชาอัลเลาะห์ครับพวกอัลเลาะห์จะให้เราได้รับสิทธินั้นประการแรกครับอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีเราต้องรักท่านนบีก่อน พราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงครับคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านจะยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาจนกว่าฉันจะเป็นที่รักสําหรับเขายิ่งกว่าพ่อของเขายิ่งกว่าคู่ครองของเขายิ่งกว่าลูกของเขายิ่งกว่าทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อแรกพี่น้องอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีใช่มั้ยพี่น้องต้องรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้ซะก่อนเป็นความรักจริงๆที่ไม่ใช่การเสแสร้งไม่ใช่ของเทียมอ่ะพี่น้องเป็นความรู้สึกรักที่พี่น้องรู้สึกมาจากใจจริงว่าฉันรักนบีเหลือเกินฉันรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหลือเกินครั้งหนึ่งครับท่านอุมัรได้มาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้มาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความรู้สึกตื้นเต็มใจที่ว่าท่านนั้นรักท่านนบีมากๆท่านอุมัรอยากจะมาบอกแสดงความรักที่ท่านมีต่อท่านนบีเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าคุณรักใครให้บอกเขาซะนี่คือมารยาทที่ดีงามท่านอุมัรก็ไปหาท่านนบีครับแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ฉันรักมากที่สุดแล้วในโลกนี้ฉันรักเท่ากับที่ฉันรักตัวฉันเองเลยซุบฮานัลลอฮ์เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พี่น้องคิดดูเป็นไปได้ยังไงที่คนคนนึงจะรักใครสักคนเท่ากับที่เขารักตัวเขาเองซุบฮานัลลอฮ์ท่านอุมัรก็ไปพูดกับท่านนบีไปบอกกับท่านนบีตรงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาอุมัรละอุมัรยังไม่ใช่ท่านอุมัรเป็นคนที่เฉลียวฉลาดครับพี่น้องระดับอัจฉริยะครับท่านอุมัรรู้จักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รู้จักพระองค์ดีมากกว่าใครท่านอุมัรฟอได้ยินคำพูดประโยคนี้ประโยคเดียวจากท่านนบีท่านนบีบอกว่าละยาอุมัรแค่นี้เลยอุมัรยังไม่ใช่ท่านอุมัรไปนั่งคิดแล้วท่านทบทวนท่านดูว่ามีอะไรที่ท่านพลาดไปแล้วพอท่านเจอสิ่งที่ท่านพลาดปุ๊บท่านรีบเปลี่ยนใจรีบเปลี่ยนความคิดท่านสามารถเปลี่ยนความคิดได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีประมาณนาทีหรืออาจจะไม่ถึงวัลลอฮุอะลัมท่านอุมัรพูดกับท่านนบีใหม่ครับท่านอุมัรบอกว่าไงครับยารอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของอัลเลาะห์ครับท่านน่ะเป็นบุคคลที่ฉันรักมากที่สุดแล้วในโลกนี้รักมากยิ่งกว่าที่ฉันรักตัวของฉันเองเสียอีกพอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินปุ๊บอัลอานอุมัรอัลอานอุมัรตอนนี้แหละถูกต้องแล้วตอนนี้แหละถูกต้องแล้วนี่คืออีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้เรารู้ว่ามุสลิมนั้นเราจะยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าเราจะสามารถรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดหัวใจของเราได้อันนี้คือโจทย์ข้อแรกนะพี่น้องอยากให้นบีชะฟาอะห์ให้แบบในทุกๆเรื่องเท่าที่ท่านจะให้ได้ใช่ไหมอยากได้ชะฟาอะห์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยข้อแรกรักท่านนบีให้ได้ซะก่อนข้อที่สองครับถ้ารักนบีมากๆมันก็ต้องมีพฤติกรรมตามมาไม่ใช่แค่รักอยู่ในใจศอลาวาตท่านนบีให้มากๆท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครศอลาวาตให้กับฉันหนึ่งครั้งพระองค์จะศอลาวาตให้กับเขา10ครั้งแล้วพระองค์สั่งผู้ศรัทธาในกุรอานด้วยแล้วพระองค์ก็ทำเป็นแบบอย่างเองด้วยแล้วมะลาอิกะห์ก็ทำด้วยอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศอลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนอามะนูศอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาพระองค์บอกกล่าวนี้ครับพระองค์กล่าวว่าแน่นอนที่สุดพระองค์และบรรดามะลาอิกะห์ของพระองค์ได้ต่างศอลาวาตสรรเสริญสวัสดีแก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ศรัทธาทั้งหลายจงศอลาวาตให้กับนบีแล้วก็จงให้ความสันติแก่นบีพระองค์ทําเองพี่น้องมะลาอิกะห์ก็ทําพี่น้องแล้วพระองค์ก็สั่งให้ผู้ศรัทธาทําจะมีเหตุผลอะไรอีกที่จะพวกเราจะไม่ศอลาวาตนบีถูกมั้ยครับอ่ะครับใครอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลาวาตท่านนบีกันครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดต่อไปครับอันที่3ถ้าพี่น้องอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องทุกคนก็ต้องทำตามแบบอย่างที่ท่านนบีทำกุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮิบบุกุมุลลอฮ์พอพี่น้องอย่าลืมจะได้ชะฟาอะห์เพราะอัลเลาะห์ต้องยอมก่อนถูกมั้ยครับจริงอยู่ท่านนบีเนี่ยพวกเราให้สิทธิ์ในการชะฟาอะห์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ท่านนบีขอชะฟาอะห์จะได้รับต้องขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะยอมไหมเพราะนั้นอยากให้นบีชะฟาอะห์ให้กับเราก็ต้องหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ต้องทำให้พวกเรารักก่อนซึ่งท่านนบีมุสลิมอะลัยฮิสสลามบอกว่าไงครับพวกเรากล่าวในกุรอานว่าหากพวกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามนบีแล้วอัลลอฮ์จะรักเจ้า การปฏิบัติตามนบีก็คือดูตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงไม่ใช่แนวทางของอาจารย์เราย้ำยึดตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แนวทางของอาจารย์เพราะบางครั้งความรักลูกศิษย์ที่มีต่ออาจารย์บางทีมันเกินเลยจนถึงขั้นว่าอาจารย์ฉันต้องไม่ผิดอาจารย์ฉันผิดฉันยอมรับไม่ได้ผมพูดถึงเคสใกล้ตัวเลยเคสใกล้ตัวผมไม่ขอระบุชื่อใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมีพี่น้องมาทักผมครับว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาพลาดไปซึ่งก็มีการบรรยายซึ่งการผิดพลาดในเรื่องบรรยายผมมองว่าเป็นเรื่องปกติครับผมก็น่าจะมีผิดพลาดเยอะแยะแหละถ้าเกิดพี่น้องไปนั่งขุดดูไปนั่งตรวจสอบว่าผิดตรงไหนบ้างนะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องที่ทักผมเข้ามาเขาบอกว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยผิดพลาดในเรื่องบรรยายมีตรงนึงเป็นจุดผิดที่แบบว่าผิดเรื่องใหญ่ด้วยแล้วไฟล์นี้มีการอัปโหลดเรียบร้อยมีคนเข้าไปดูเยอะแยะด้วยคนนี้เขาเป็นห่วงเขาก็เลยทักไปกับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์คนนั้นทำยังไงครับด่ากลับมาพี่น้องด่ากลับมาแล้วไฟล์นั้นก็ยังคงอยู่สิ่งที่ผิดตรงนั้นก็ยังคงอยู่ผมก็ไปรับฟังเองก็ผิดจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือกลุ่มที่อ้างว่าทำซุนนะตามนบีใช่ไหมเมื่อรู้ว่าอาจารย์ตนผิดค้านกับนบีเขากลับไม่ยอมรับว่าอาจารย์เขาผิดคืออาจารย์คนอื่นทั่วโลกเขายอมรับได้ว่าอาจารย์คนอื่นผิดได้ยกเว้นอาจารย์ของตัวเขาเองแค่นั้นหรือไม่ใช่อันนี้คือความหลงผิดก็ขอดุอาจากพวกลอสวาตราให้อภัยกับเขาแล้วก็ให้อภัยเพิ่มกับพวกเราแล้วก็ให้ทางนำกับพวกเราทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นครับต้องตามแนวทางนบีนะอาจารย์เราทุกคนมีผิดพลาดได้หมดที่เรามีการพูดคุยกันเรื่องฟิกมุกอรอนเพราะเราอยากจะได้อะไรที่มันน่าจะถูกต้องที่สุดการที่ยึดกับคนคนเดียวมันทำให้ความคิดคับแคบถ้าจะยึดกับคนเดียวบุคคลที่เรายึดได้คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นพอพวกเรารับรองที่เหลือไม่มีใครอีกแล้วที่พวกเรารับรองพวกเราบอกให้ท่านนบีมาบอกเราว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยเป็นทายาทของนบีซึ่งผู้รู้ทุกคนมีสิทธิ์ผิดหมดเลยแบบคำพูดที่เขาพูดกันนะครับที่ว่าผู้รู้ก็คนเนี่ยถ้าเป็นคำพูดที่มาจากความบริสุทธิ์ใจมาจากมารยาทที่ดีงามโอเคคำพูดนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดมันมาจากความอคติมันคือเลือดอาบยาพิษที่เขากินเข้าไปขอนาซีฮะทุกคนระวังให้ดีครับให้เกียรติผู้รู้ให้มากกว่านี้ครับผมแล้วก็ย้ำผมไม่ได้บอกผมเป็นผู้รู้ด้วยผมเป็นนักศึกษาผมสอนในสิ่งที่ผมรู้แค่นั้นครับผมงั้นอยากให้ได้ชะฟาแก่ท่านจากท่านนบีใช่ไหมข้อ3เราบอกว่าไงครับต้องทำตามแบบอย่างของท่านนบีศึกษาให้รู้จริงว่าอะไรคือแบบอย่างของท่านนบีแล้วก็ยึดมันด้วยกับฟันกลามต่อให้เราเป็นคนเดียวฉะนั้นบนโลกใบนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นครับผมอยากได้ชะฟาแต่ท่านนบีใช่ไหมอันที่4ไม่ใช่แค่ยึดในรูปแบบของท่านนบีเราต้องมาพยายามฝืนฝูด้วยสุนนะไหนที่ว่าขาดหายไปอะไรที่ว่าผู้คนหลงลืมอะไรที่ผู้คนไม่ให้ความสำคัญอย่างเช่นเรื่องมารยาทที่มุสลิมต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือมารยาทมาก่อนหลังจากนั้นก็ต้องศึกษาหลังจากนั้นก็ต้องมีความรู้คือต้องมีทั้งผู้แต่ถ้าอะไรที่มันเริ่มขาดหายไปถึงเวลานินทาคนอื่นนิด่าได้ทุกเรื่องเอาเรื่องชั่วร้ายมาพูดหมดถ้ามันค้านกับฮะดีษชัดเจนเราก็ต้องไม่ทำสิพี่น้องเล่าขวัญในสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องไปดูมีใครบ้างที่บอกว่าทำได้โดยไม่มีเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขก็มีแบบละเอียดด้วยเพราะนั้นช่วยกันฟื้นฟูสุนนะนบีทำความสะอาดฟันรักษาความสะอาดการที่ผู้น้อยก็ให้เกียรติผู้ใหญ่การที่ผู้ใหญ่นั้นก็รักผู้น้อยการให้เกียรติกันและกันหรือสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นสุนนะนบีไม่ว่าจะเป็นมิติใดก็ตามพยายามช่วยกันฟื้นฟูเพราะผมว่าบ้านเราพูดมาเยอะแล้วที่ว่าต้องตามแบบอย่างนบีเราพูดมาเยอะแล้วตอนนี้ช่วยสอนด้วยว่าแบบอย่างอะไรบ้างที่เป็นแบบอย่างของนบีให้ทำกันเยอะๆไม่ใช่ว่าปีนึงสอนก็ได้แค่ 3-4 เรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องครับผมสุนนะนบีมีเยอะมากมายมหาศาลเอาหลายๆเรื่องมาสอนคนผู้คนจะได้รู้ว่าเนี่ยนี่ก็สุนนะนี่ก็สุนนะอันนี้ก็หายไปแล้วนะที่ว่าไม่มีใครทำอันนี้ก็หายไปอันนั้นก็หายไปช่วยกันฟื้นฟูแบบอย่างที่ดีครับใครเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีเขาจะได้ผลบุญในสิ่งที่เขาทำแล้วผลบุญของใครก็ตามที่ทำตามเขาแล้วก็เช่นเดียวกันใครเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเขารับบาปที่เขาทำแล้วรับบาปของใครก็ตามที่ทำตามเขาขอผู้ล้อคุ้มครองผมให้รอดพ้นจากการที่ผมเป็นแบบอย่างที่ชั่วร้ายแล้วก็ทำให้คนนั้นต้องมาทำชั่วร้ายผิดไปตามผมขอร้อยยกโทษให้ผมแล้วก็ยกโทษให้กับพวกเราทุกคนครับผม คืออาจารย์ท่านอื่นผมถือว่าเป็นอมานะแต่ละท่านละต้องขอเองผมขอในส่วนของผมก่อนเพราะผมกลัวเรื่องนี้ครับผมกลัวเรื่องนี้แล้วคิดว่าทุกคนต้องกลัวเรื่องนี้ด้วยข้อ5ครับหากอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีเราพูดไป4ข้อแล้วนะอันแรกคืออะไรนะต้องรักนบีอันที่2ศอลาวาตกับสลามนบีเยอะๆอันที่3ก็คือต้องทําตามแบบฉบับของนบีอันที่4ก็คือต้องฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันที่5ครับผมถึงประเด็นละก็ต้องขอจากพระองค์ลอสิพี่น้องเพราะจริงๆท่านนบีช่วยใครไม่ได้สักคนหรอกพี่น้องท่านนบีก็เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนช่วยใครไม่ได้ที่ท่านนบีช่วยได้เพราะอะไรเพราะพระองค์ลอเมตตานบีแล้วให้ท่านนบีช่วยได้เพราะฉะนั้นมารยาข้อที่5ถ้าอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีขอดุอาจากพระองค์ลอให้สิทธิ์ในการให้ชะฟาอะห์แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นก็คือดุอาหลังการอาซานใช่ไหมครับไม่ได้ยินเสียงอาซานแล้วก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์มารับบาฮิดตามะวัสลาติลกออีมะอาตีโปรดให้มุฮัมมัดอัลวะซียะวัลฟะดีละให้วะซียะกับอัลฟะดีละกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบะอัตุมะกอมะมะฮ์มูดะลิลลิวัตตะแล้วก็โปรดให้ท่านนบีถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่ได้รับการสรรเสริญตามที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ก็ดุอาสิพี่น้องดุอาให้นบีเยอะๆโอ้อัลเลาะห์โปรดให้สิทธิ์ชะฟาอะห์แก่ท่านนบีหลังอาซานพี่น้องขอดุอาไปเลยเมื่อเราขอให้กับท่านนบีเราก็จะได้รับสิ่งนั้นจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมต่อไปครับอันที่6สําหรับท่านใดก็ตามอยากได้ชะฟาอะห์จากท่านนบีใช่มั้ยไม่ใช่แค่รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องรักภรรยาของท่านนบีเหมือนกับที่เรากล่าวในกุรอานว่าไงครับและภรรยาของนบีนั้นเป็นมารดาของผู้ศรัทธาลูกที่ไม่รักแม่ลูกที่ด่าว่าแม่เป็นลูกประเภทไหนถูกไหมครับพวกเรารับรองว่าภรรยาทุกคนภรรยาทุกคนนะวะอัซวาจูนะภรรยาทุกคนของท่านนบีนะเป็นมารดาของผู้ศรัทธาก็แปลว่าเราก็ต้องรักแม่ของเราทุกคนด้วยแล้วเราก็ต้องรักวงวานของท่านนบีแล้วก็ต้องรักลูกหลานของท่านนบีแล้วก็ต้องรักลูกสาวลูกชายทุกคนของท่านนบีรักหลานของท่านนบีที่มาจากนี่ฟาติมะกับท่านอาลีไม่เป็นท่านอัสซันท่านอุเซนหรือเชื้อสายวงวานของท่านเหล่านั้นเราก็ต้องรักทุกคนทำไมเราถึงรักครับมีตัวบทตรงไหนที่ว่าเรารักก็ในละหมาดอะตอนเราตั้งแต่ชะฮูดเนี่ยเราขอศอลาวาตเราไม่ได้ขอศอลาวาตให้แก่ท่านนบีเท่านั้นถูกไหมครับว่าอะไรอาลีมุฮัมมัดแล้วก็ขอให้พระองค์ให้ศอลาวาตกับวงวานครอบครัวของท่านนบีด้วยเพราะนั้นอยากได้ชะฟาอะห์จากนบีไม่ใช่แค่รักนบีแต่ต้องรักคนที่ท่านนบีรักด้วยต่อไปครับก็ต้องรักซอฮาบะห์ด้วยอัลลอฮะอัลลอฮะฟิอัซฮาบีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงครับโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดปกปักคุ้มครองซอฮาบะห์ของฉันด้วยคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ว่าซอฮาบะห์ของฉันเด็ดขาดเพราะต่อให้พวกเขาบริจาคทองคำที่มากมายเท่ากับภูเขาที่ใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนผลบุญยังไม่เทียบเท่าที่ซอฮาบะห์บริจาคแค่ข้อนิ้วเดียวความบริสุทธิ์ใจความจริงใจอีหม่านมันต่างกันเยอะแล้วยังมีหน้าไปว่าซอฮาบะห์ของนบีได้นี่คือเลวสุดๆแล้วนะครับผมอยากได้ชะฟาอะห์จากนบีรักครอบครัวของนบีรักคู่ครองของนบีรักซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อย่าลืมครับเราก็ต้องหวังอันสุดท้ายที่เราต้องหวังก็คือขอให้ท่านนบีมุสลิมสลามนั้นให้ชะฟาอะห์แก่เราอันแรกขอให้พระองค์ให้สิทธิ์แล้วก็ขอให้ท่านนบีเนี่ยมาให้ชะฟาอะห์แก่เราด้วยครับนี่ก็เป็น8อย่างนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่อยากได้ชะฟาอะห์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีแล้วนะครับบนผืนแผ่นดินนี้นะครับคนที่ใช้ชะฟาอะห์เราได้ดีที่สุดเท่าที่มีบนแผ่นดินท่านผู้ใดอยากจะได้ก็ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องพยายามทำให้ได้ครับ8ข้อนี้ครับผมน้องอาบิดินสลามมานะวะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับแล้วก็บังอับดุลนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กำลังรับชมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับบารักัลลอฮุฟีกุมครับผมคุยกันต่อทีนี้ครับพี่น้องเราพอจะรู้แล้วว่ามีหลายคนที่สามารถให้ชะฟาอะห์กับผู้อื่นได้ทีนี้ประเด็นสำคัญครับประเด็นสำคัญมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไม่ได้สิทธิ์ในการให้ชะฟาอะห์แก่ผู้อื่นคือคนที่ให้ชะฟาอะห์แก่ผู้อื่นได้มันเป็นการรับรองว่าเขาเป็นคนดีแปลว่ามีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถูกรับรองว่าเขาไม่ใช่คนดีแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในพิธีของมุสลิมครับจากท่านอบูดัรดะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอินนัลลออานีนลายะกูนูนชูฮะดาวะลาชูฟาอะห์ยะมัลกิยามะคนที่ ปากชอบสาปแช่งคนชอบสาปแช่งคนอื่นนะครับและอานีนเขาจะไม่มีทางได้เป็นชะฮีดเขาไม่มีทางได้ชะฮีดท่านนบีบอกแล้วเขาก็ไม่มีทางเป็นชูฟาอาได้ด้วยเป็นชูฟาอาด้วยไม่สามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ผลบุญของการตายชะฮีดด้วยเรื่องใหญ่นะพี่น้องเราพูดกันตรงๆไงพูดกันตรงๆพี่น้องว่ายุคนี้คนสาปแช่งกันง่ายไหมล่ะด่ากันง่ายขึ้นไหมล่ะท้ากันด่าชวนมุบาฮาระนี่คือง่ายเหลือเกินอ่ะมาสาบานด้วยกันเลยไหมถ้าเกิดใครผิดเนี่ยขอให้ล้นลงโทษอีกฝ่ายนึงมันง่ายไปไหมมุบาฮาระไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในกุรอานพวกเราให้ใช้กับกาเฟตที่ดื้อดึงสุดๆที่ชั่วร้ายสุดๆแต่ตอนนี้มุสลิมหลายคนพูดเหมือนมันเป็นของที่มันเรื่องเล็กๆอะไรประมาณเนี่ยคือฉันมั่นใจว่าฉันถูกแน่นอนพี่น้องไอ้ความมั่นใจที่เกินไปเนี่ยอันตรายนะอันตรายเตือนทุกท่านด้วยความหวังดีผมเตือนตัวผมเองก่อนเป็นบุคคลแรกแล้วเตือนพี่น้องที่ผมรักทุกท่านเวลาที่เราด่าอะไรใครพี่น้องผมสังเกตหลายครั้งแล้วกับตัวผมเองด้วยถ้าเราไปว่าอะไรใครก็ตามหลายครั้งสิ่งที่เราว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราเป็นซึ่งมันก็ตรงตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ถ้าเกิดว่ามีผู้ศรัทธาคนนึงบอกกับผู้ศรัทธาคนนึงบอกยากาเฟตบอกว่าแกเป็นกาเฟตอย่างเงี้ยท่านนบีบอกต้องมีคนนึงแหละที่เป็นกาเฟตท่านนบีบอกต้องมีเลยถ้าคนที่ถูกว่าเขาไม่ใช่กาเฟตไอ้คนที่ว่ากลายเป็นกาเฟตทันทีนะพี่น้องเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ว่าเราไปชี้หน้าด่าคนอื่นเลยเพราะประเด็นตอนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยประเด็นปีกย่อยนี่จะเอาเป็นจะเอาตายกันให้ได้พี่น้องคือไม่มีความรู้เรื่องฟิกเรื่องอุซูลกันเลยหรือไงถึงไม่รู้ว่าไหนเป็นประเด็นปีกย่อยไหนเป็นประเด็นที่แบบว่าประเด็นหลักคือเหมือนกับบางทีเรามองว่าโอเคเป็นแบบอย่างจากนบีไม่เอาแบบอย่างนบีเป็นกาเฟตหมดทุกเรื่องเลยถ้าอย่างนั้นมันต้องมีซุนนะห์มันต้องมีมันดูบไหมล่ะหมายถึงว่าบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดมีแค่วาญิบกับฮารอมแค่นั้นใช่ไหมไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามันดูบแล้วเนาะคือหมายถึงคนทุกคนที่บอกว่าไม่เอาแบบอย่างนบีเป็นกาเฟตหรือเป็นคนชั่วเนี่ยแปลว่าคนที่พูดคำพูดประโยคนี้นี่คือทุกคนละหมาดซุนนะห์ครบเลยใช่ไหมถือศีลอดวันเว้นวันด้วยใช่ไหมเพราะถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่เอาซุนนะห์นบีเหมือนกันถูกไหมล่ะเพราะนั้นก่อนที่จะด่าว่าใครก่อนชี้หน้าใครเผื่อตัวเองโดนด้วยเผื่อตัวเองโดนด้วยหลักฐานตัวบทชัดยังไงพูดไปตามนั้นส่วนเกินมาที่ว่ามันเกินเยอะไปอารมณ์ที่มันเกินเยอะไปหรือว่าเรื่องการด่าสาปแช่งเตือนไว้ครับอันนี้คือสุนนะห์นบีพูดนะนบีพูดในบทที่ใครหมั่นมุสลิมคนที่ชอบสาปแช่งจะไม่ได้เป็นชูฮาดะไม่ได้เป็นคนตายชะฮีดแล้วก็ไม่ได้เป็นชูฟาในวันเกียร์มาแล้วท่านนบีก็บอกว่าเราไม่ใช่กลุ่มชนที่ว่าชอบสาปแช่งใครก็ถือว่าเตือนพี่น้องที่รักทุกท่านนะแล้วผมก็บอกว่าผมเตือนตัวผมเองก่อนผมไม่ได้ประเสริฐมากกว่าใครคนที่เตือนไม่ได้ประเสริฐกว่าคนที่ถูกเตือนเราเหมือนกันเราก็เลยต้องเตือนเพราะพี่น้องอย่าลืมว่าที่พวกเราสั่งให้เราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเพราะความดีบางอย่างมันต้องให้คนอื่นมาบอกพี่น้องสังเกตไหมกับตัวของพี่น้องเองพี่น้องลองดูเลยบางเรื่องมันเหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะอยากจะขี้เกียจแล้วแบบเนี้ยอย่างตัวอย่างบางทีผมอยากจะเอหลังสักแป๊บหนึ่งนอนมากรีบคุยกับคนในครอบครัวสิทธิ์อยากจะเอหลังแป๊บหนึ่งลูกสาวมาบอกเอาบีละหมาดอิชานก่อนไหมคือผมอยากจะพักอยากจะเหมือนกับอยากจะขี้เกียจแต่พอมีคนมาชวนปุ๊บลูกเตือนนะถ้าไม่ละหมาดนี่เราจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะจะไปตอบกับอัลลอฮ์ไงจะถึงเวลาปุ๊บลูกจะบอกอ้าวแล้วบีมาเตือนหนูได้ไงที่ตัวเองยังไม่เห็นเตือนตัวเองยังไม่ได้ทำไมหนูเตือนให้ละหมาดยังไม่ละหมาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายเครื่องในอิสลามเนี่ยพี่น้องการที่เราต้องมีคนอื่นมีเพื่อนดีๆเนี่ยเพื่อให้เขาช่วยดึงเราเวลาที่เราจะตกต่ำไงพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าคนที่เตือนเราเขาเหนือกว่าเราหรือเราต่ำต้อยกว่าเขาแต่มันแสดงว่าเขารักเราแล้วเราก็รักเขาแล้วเราก็อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วเราก็อยากจะเติมเต็มกันและกันเราก็เตือนเขาในสิ่งที่เขาพลาดไปเติมเต็มให้กับเขาเขาก็เตือนเราในส่วนที่เราพลาดไปเขาก็ช่วยเติมเต็มกันให้กับเราอันนี้คือการอยู่แบบผู้ศรัทธาใช่ไหมนี่คือการอยู่แบบผู้ศรัทธานะครับที่ว่ารักกันจริงๆงั้นสิ่งที่ผมอยากเตือนไปแล้วงั้นเราคุยมาถึงตอนนี้ครับการให้ชะฟาอะห์เรารู้แล้วแปลว่าเงื่อนไขการให้ชะฟาอะห์ที่ใครก็ตามจะไปออกหน้าแทนใครได้ในโลกหน้ามีเงื่อนไข2ข้อข้อแรกก็คือว่าผู้อัลเลาะห์ต้องอนุญาตก่อนข้อที่2คนที่จะได้รับการออกหน้าแทนเนี่ยต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นคือชะฟาอะห์ไม่ใช่ว่าให้กับทุกคนได้อย่างที่บอกไม่ใช่ว่าให้กับกาเฟตให้กับผู้ไปเสียศรัทธาที่เป็นศัตรูกับมุสลิมได้ไม่ใช่ เงื่อนไขข้อแรกผู้ที่รับต้องมีสิทธิ์ได้รับมันด้วยในสุรอัมบียะครับยะละมูมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟุมวะลายัชฟาอูนอิลลาลิมานิรตะดอวะฮุมมินคอชยะติฮิมุชฟิกูนพวกเขากล่าวว่าไงครับในสุรอัมบียะพวกอัลเลาะห์รู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาสิ่งที่อยู่ภายหลังพวกเขาแล้วไม่มีใครจะออกหน้าให้กับใครได้นอกจากจะต้องเป็นคนที่พวกอัลเลาะห์พอใจแล้วเขาก็มีความหวาดกลัวต่อพวกอัลเลาะห์อย่างแท้จริงในสายรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อันนี้อยู่ในบุคอรีมาบุคอรีนะพี่น้องในบุคอรีมาบุคอรีท่านนบีกล่าวไว้ครับว่าวันกิยามะห์เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมจะได้ไปเจอพ่อของท่านก็คืออาซัดนบีอิบรอฮีมจะไปเจออาซัดในวันกิยามะห์ซึ่งใบหน้าของอาซัดในวันกิยามะห์ในวันนั้นน่ะคือแบบว่ากระเซาะกระเซิงผมเผากระเซาะกระเซิงหน้านี่คือเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรคือหน้าแบบดูไม่ได้ครับผมมีทั้งฝุ่นมีทั้งเหงื่อมีทั้งอะไรแบบว่าเหงื่อใครสกปรกเต็มไปหมดท่านนบีอิบราฮิมก็จะพูดกับพ่อว่าไงครับอาลัมอะกุลละกะลาตะอซีนีพ่อจ๋าฉันเตือนพ่อแล้วใช่ไหมว่าอย่าได้ฝ่าฝืนฉันพระนัยยะกุรอานพระองค์กล่าวว่าไงครับในซูเราะห์มารยัมอิซกาละลิอาบีฮิยาอับติลิมาตะอ์บูดูมาลายัสมาอูวะลายุบซิรูวะลายุกนีอันกะชัยอะยาอับติอินนีกอดชาอะนีมินัลอิลมิมาลัมยะติกะฟัตตะบิอ์นีอะฮดิกะซิรอตันซะวียายาอับติลาตะอ์บูดิชัยฏอนอินนัชชัยฏอนกานิรเราะห์มานอะซียากานิรเราะห์มานอะซียายาอับติอินนีอะคอฟุอัยยะมัสซะกะอะซาบุมินัรเราะห์มานฟะตะกูนลิชัยฏอนวะลียานีซูเราะห์มารยัมท่านนบีบอกว่าไงครับเมื่อครั้งที่อิบรอฮีมได้พูดกับพ่อของเขาอันนี้คือสำนวนในกุรอานเมื่อครั้งที่อิบรอฮีมได้พูดกับพ่อของเขาว่าพ่อจ๋าใช้สำนวนไพเราะด้วยยาอับติสำนวนที่สุภาพพ่อครับทำไมพ่อถึงไปกราบไหว้ในสิ่งที่ไม่ได้ยินอะไรแล้วก็มองเห็นอะไรไม่ได้แล้วก็ช่วยอะไรพ่อก็ไม่ได้พ่อจ๋าลูกเนี่ยได้รับความรู้ในสิ่งที่พ่อเนี่ยไม่รู้พ่อตามฉันเถิดฉันจะชี้นำพ่อไปยังหนทางที่ถูกต้องพ่อจ๋าอย่าได้กราบไหว้ชัยฏอนเพราะชัยฏอนเนี่ยเป็นผู้ฝ่าฝืนต่อผู้อิบานของพวกเราชัยฏอนเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์มานผู้ที่เมตตาโอ้พ่อจ๋าฉันกลัวเหลือเกินว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยพ่อจะต้องเจอกับการลงโทษของผู้เมตตาคือทั้งนักที่พระองค์เมตตาแต่พ่อกลับได้รับด้านที่เป็นการลงโทษของพระองค์ไปฟะตะกูในชัยฏอนนิวะลียาแล้วพ่อก็จะต้องกลายเป็นพวกของชัยฏอนไปซะนะครับโลกหน้านบีอิบรอฮีมก็จะบอกกับพ่อแบบนี้พ่อก็จะบอกว่าไงครับฟะลยอมะลาอาซีกะโอเคในวันนี้พ่อไม่ดื้อละพ่อเชื่อลูกละก็ผ่านหลุมฝังศพมาแล้วเจออะไรในสิ่งที่เขาควรจะเจอที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพอฟื้นคืนชีพมาเจอลูกลูกก็ทักไปพ่อก็บอกลูกพ่อเชื่อแล้วตอนเนี้ยฟะยะกูลูยาร็อบบีอินนะกะวะอัตนีท่านนบีอิบรอฮีมก็จะกล่าวว่าไงครับก็จะขอจากพระองค์ ว่าโอ้อัลเลาะห์ครับพระองค์สัญญากับผมว่าพระองค์จะไม่ทำให้ผมนะต้องพบกับความอัปยศในโลกวันกิยามะห์นี้แล้วจะมีความอัปยศใดยิ่งไปกว่าการที่พ่อของผมต้องลงนรกล่ะครับคือท่านนบีอิบรอฮีมมันเป็นความอัปยศของตัวท่านถามว่าจริงไหมคำตอบไม่ใช่ตัวท่านเป็นคนที่ดีเป็นคนที่พระองค์รักเป็นมิตรสหายของพระองค์พ่อก็เคสของพ่อท่านก็เคสของท่านลูกก็เคสของลูกอัลลาตะซิรุวาซิระตุอุคราวิซราอุคราะกฎชัดเจนคนคนนึงจะไม่ได้รับบาปของอีกคนคนนึงแต่ก็คือท่านนบีอิบรอฮีมพยายามจะขอจากพระองค์ก็เลยหาเหตุผลในการขอซึ่งถามว่าเป็นเหตุผลที่ถูกไหมไม่ถูกซึ่งพระองค์ก็กล่าวว่าไงครับอินนีฮารอมตุนจันนะตะอัลกาฟิรีนเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าข้าห้ามสวรรค์ไม่ให้เป็นของผู้ไปเสียศรัทธาคือเจ้าก็รู้ทำไมเจ้าขอในสิ่งที่เจ้าก็รู้อยู่แล้วว่ามันชัดเจนตั้งแต่แรกคือตกลงกันตั้งแต่แรกรู้กันตั้งแต่แรกพวกเราไม่ได้ผิดคำสัญญาอะไรเลยทั้งหมดตกลงกันอย่างชัดเจนทั้งหมดแล้วเพียงแต่ท่านนบีอิบราฮิมหวังว่าอาจจะขอออกหน้าได้สักหน่อยอัลลอฮ์ละครับอย่างน้อยก็อาจจะได้เท่ากับอบูตาเลบลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยก็ได้อย่างนั้นก็เบาที่สุดหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นครับพระองค์ก็บอกว่าอะไรอยู่ที่เท้าของเจ้าแล้วล่ะตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ที่เท้าเมื่อท่านอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมครับก้มลงไปมองครับก็จะไปเจอ ด็อบครับสัตว์ประเภทด็อบเนี่ยบาดีกินมุตะลัตติกินเนี่ยนะครับผมคือพวกล้อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของพ่อเนี่ยให้กลายเป็นด็อบไปด็อบทะเลทรายคล้ายๆกับตุ๊กแกในทะเลทรายแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมจะมีหนามีอะไรฟอยุเขาดูบีกอว่าอิมิฮีฟอยุลกอฟินนาร์แล้วก็จะถูกลากบางเหียนที่อยู่ในคอแล้วก็ถูกจับโยนลงไปในไฟนรกก็แปลว่าพวกลอสซูบาตาใกล้ท่านนบีอิบรอฮิมรู้ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในสถานะของบ่าวของพวกลอที่พวกลอรักแล้วอยู่ในกฎที่คุยกันตั้งแต่แรกชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าจงกราบไหว้อัลลอฮ์แล้วอย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์ก็แปลว่าจากกฎข้อเนี้ยทำให้เรารู้ว่าไงครับชาฟาอะห์เนี่ยให้ได้กับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นแล้วท่านนบีก็ใช้กับประชาชาติของท่านเป็นหลักนบีแต่ละท่านก็ใช้กับประชาชาติของท่านเหล่านั้นนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่เราบอกว่าพวกลอต้องอนุญาตก่อนนี้ก็ชัดเจนมันจะเลดียชูอินฮุยลาบิอิสเนี่ยในสุรบกราชเจนที่เราคุยกันอยู่ใครเล่าจะขอออกหน้าแทนหน้าที่พระองค์ได้นอกจากพระองค์ต้องอนุญาตให้เขาก่อนในสุรานัชครับวากามิมาลากินฟิสซามาวาติลาตุกนีชาฟาอัตุฮุมชัยอันอิลลามินบาดีอัยยะซันัลลอฮุลิมัยยะชาอูวะยัรฎอแล้วมีผู้ปกครองกี่มากน้อยแล้วล่ะที่อยู่ในฟากฟ้าทั้งหลายคำว่ามาลักนะครับพี่น้องเป็นเอกพจน์ของคำว่ามาลัยกะเมื่อกี้ผมไปแปลเป็นผู้ปกครองเป็นมาลิกเมื่อกี้แปลผิดนะครับพี่น้องมาลักนี่คือเอกพจน์ของคำว่ามาลัยกะเห็นไหมครับคนทุกคนมีผิดหมดแล้วพี่น้องวากามินมาลากินมีมาลัยกะกี่มากน้อยแล้วล่ะที่เขาอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยที่ว่าเขาพยายามจะออกหน้าแทนผู้อื่นแต่เขาจะออกหน้าได้ก็ต่อเมื่อพวกลออนุญาตให้แก่ผู้ที่พงทรงประสงค์แล้วก็พอใจแปลว่าขนาดมาลาอิกะฮ์มุกอรรอบูนมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงที่เราได้ข้อมูลเสริมวันนี้นะครับมาลักเป็นเอกพจน์มาลาอิกะฮ์หนึ่งท่านเรียกว่ามาลักมาลาอิกะฮ์เป็นพหูพจน์เพราะนั้นถ้าจะพูดตรงๆเราจะไม่ใช่คําว่าบรรดามาลาอิกะฮ์เพราะมาลาอิกะฮ์ก็เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะประเด็นครับคนจะดีแค่ไหนก็ตามถึงขั้นเป็นมาลาอิกะฮ์ก็ยังไม่สามารถจะออกหน้าแทนพระองค์ต่อหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ้าพระองค์ไม่ยอมเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นเดียวกันครับต่อให้เป็นท่านนบีเองท่านก็ไม่สามารถให้ชะฟาอะห์ได้จนกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อนุญาตก่อนทีนี้มาประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญต่อมาอย่าลืมครับว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําพฤติกรรมเพื่อให้ชะฟาอะห์กับตัวเราเองได้ออกหน้าแทนตัวเราเองได้ใช้เส้นแทนตัวเราเองได้พี่น้องฟังอาจจะงงว่ามันคืออะไรพี่น้องครับในที่นี้จะมีคำว่าชัฟกับอัตลุนชัฟอุนกับอัตลุนทุกๆชัฟทุกๆอัตลุนเนี่ยคือฟัรดุนแล้วก็ทุกๆชัฟอุนคือนัฟดุนแปลว่าอะไรพี่น้องบอกฟังแล้วงงเหลือเกินโอเคครับผมหมายความว่าไงครับพี่น้องสังเกตไหมล่ะในศาสนาอิสลามถ้าเราอยากให้พระองค์รับอามันที่เป็นวาญิบของเราเราต้องทำอะไรเพิ่มครับต้องทำซุนนะห์เพิ่มวายิบคือความยุติธรรมใครก็ตามทำวายิบได้รับสวรรค์ใครไม่ทำถูกอัลลอฮ์ลงโทษในไฟนรกนี่คืออัตเดลุนที่เรียกว่าความยุติธรรมแล้วชัฟอุนคือการใช้เส้นคือเป็นความเมตตาที่เกินเพิ่มออกมาจากความยุติธรรมนั่นก็คือการละหมาดซุนนะถูกไหมครับถ้าอยากให้พวกอัลลอฮ์ถ้าใครก็ตามอ่ะละหมาดบกพร่องอัตลุนในส่วนเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันบกพร่องฟัดดุลของเขาบกพร่องพวกเราจะบอกว่าไงครับจงดูซิว่าเขาทำนับอะไรไว้บ้างเขาทำอะไรที่เป็นสุนนะไว้บ้างเพื่อให้สิ่งที่เป็นสุนนะนั้นมาเป็นชาฟาอะห์ให้กับเขาในส่วนที่เป็นฟัดดูมาเป็นการรับรองว่าสิ่งที่เขาทำฟัดดูนั้นควรจะถูกตอบรับนี่ก็คือการใช้เส้นถูกไหมครับใช้เส้นของสุนนะเพื่อให้การทำวาญิบถูกตอบรับใช้เส้นของมันดูเพื่อให้การทำวาญิบถูกตอบรับเช่นเดียวกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแล้วก็ในอัลกุรอานที่พระองค์บอกวะตะวิสซะยะตะฮะซะนะตะตัมฮุฮาจงตามความชั่วด้วยกับความดีเพื่อให้ความดีมาลบล้างความชั่วแปลว่าตามปกติในชีวิตของเราครับเราสามารถทำซุนนะต่างๆเพื่อให้ซุนนะเหล่านั้นไปเป็นชะฟาอะห์ให้กับเราในส่วนฟัรดูที่เราบกพร่องได้ในส่วนฟัรดูที่เราบกพร่องได้ในหะดีษครับบันทึกไว้มาบุคอรีว่ามาตะกอรรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอะฮับบะอิลัย مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه พวกเรากล่าวว่าไงครับฮะดีษกุดซีที่ท่านนบีเอาสำนวนของพวกล้อมาเล่าให้กับเราฟังท่านนบีบอกว่าพวกล้อสุมาตรากล่าวว่าแล้วบ่าวของข้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะใกล้ชิดข้าที่ข้าจะรักมากไปกว่าสิ่งที่ข้ากำหนดให้เป็นวาญิบสำหรับเขาคือวาญิบเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะมันคืออัดลุนคือความยุติธรรมที่ทำให้เรานั้นได้รับความยุติธรรมแต่พวกล้อกล่าวต่อมาครับแล้วบ่าวคนหนึ่งของข้าเขาจะพยายามใกล้ชิดกับข้าด้วยกับนาวาฟินด้วยกับมันดูบด้วยกับสิ่งที่ว่าเป็นไม่ถึงขั้นวายิบอะครับเป็นสิ่งที่ควรจะกระทําแต่ไม่ทําอัลเลาะห์ไม่เอาผิดเนี่ยที่เรียกว่ามันดูบเนี่ยบ่าวคนหนึ่งของข้าเขาจะพยายามทํานาวาฟินจนกระทั่งข้ารักเขาแปลว่านาวาฟินก็เป็นชะฟาอะห์ยกให้ผู้อัลเลาะห์รักเราได้เช่นเดียวกันในริสบนี้งดงามมากครับผู้อัลเลาะห์บอกว่าไงครับแล้วเมื่อข้ารักเขาข้าจะเป็นการฟังที่เขาได้ยินข้าจะเป็นการมองเห็นที่เขามองเห็นข้าจะเป็นมือที่เขาใช้ในการจับข้าจะเป็นเท้าของเขาที่เขาใช้ในการเดินพวกเราใช้สำนวนขนาดนี้พี่น้องคิดดูถ้าเขาขอข้าจะให้ข้าขอความคุ้มครองข้าจะปกป้องเขาซุบฮานัลลอฮ์วะรับบุญคอฟูดนี่คือนายของเราผู้ที่รักเรามากกว่าแม่ของเราที่รักเรารักเรามากกว่าที่ซาลิบีมัสลัมรักเราไม่มีใครมีความเห็นไม่มันไม่จำเป็นต้องบอกมีคีรับไม่มีคีรับไหมที่บอกว่าแม่เนี่ยรักลูกไหมรักแน่นอนรักมากกว่าที่รักตัวเองเดี๋ยวซ้ำแล้วท่านนบีก็รักเรายิ่งกว่าที่แม่รักเราแล้วพวกเรารักเรามากยิ่งกว่าความรักของทั้งหมดที่ว่ามาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกราบตักบีรกันไหมครับอัลลอฮฺอักบัรนี่คือพวกเราที่เรารักครับแล้วก็นี่แหละครับใครล่ะที่จะขอชะฟาอะห์ได้นอกจากพวกเราจะให้อนุญาตประเด็นนี้สำคัญพี่น้องตามทันไหมเรากำลังบอกว่าการทำนาวาฟินหรือว่าการทำส่วนที่เป็นส่วนเสริมที่เป็นซุนนะห์ที่อิสลามส่งเสริมที่ไม่ใช่วาญิบเนี่ยจะเป็นการให้ชะฟาอะห์แก่การงานที่เป็นวาญิบเพราะว่ากล่าวไงครับมันดัลละซียะชออูอิลลาบิอิซนีใครจะทำชะฟาอะห์ได้นอกจากพวกเราจะต้องอนุญาตหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถละหมาดซุนนะห์ได้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถจ่ายซะกาตที่เป็นซุนนะได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถถือศีลอดที่เป็นซุนนะได้บางคนอาจจะทำวาญิบได้บางคนพยายามจนทำวาญิบได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนดีๆที่ทำวาญิบได้เนี่ยจะทำซุนนะได้ถูกไหมครับเราพบครับผู้คนเป็นจำนวนมากครับตื่นมาเนี่ยในหัวเขาวางแผนทุกอย่างคิดทุกเรื่องยกเว้นวางแผนการละหมาดยกเว้นวางแผนการละหมาดซุนนะบางคนอาจคิดฉันต้องละหมาดซุบสองรอกะในเวลานอกเวลานี่อีกเรื่องนึงแต่คือในหัวนี่คือไม่มีคิดในเรื่องการละหมาดซุนนะคือในหัวคิดได้ทุกอย่างเรื่องของการวางระบบเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการหาเงินเข้ามาเรื่องของการใช้เงินคิดได้หมดแต่ไม่สามารถคิดได้ว่าต้องจ่ายสกาตคิดได้หมดว่าจะกินอะไรแต่คิดไม่ได้ว่าต้องถือศีลอดคิดได้หมดว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วก็ไปได้หมดทุกที่บนโลกใบนี้แต่ที่เดียวที่ไม่สามารถคิดว่าจะไปได้คือบ้านของอัลลอฮ์ที่กาบะทำฮัจญ์ไม่ได้ทำอุมเราะห์ไม่ได้คนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาจะได้สิ่งที่ดีจากอัลลอฮ์นะแต่เขาถูกพวกอัลลอฮ์ห้ามจากการทำสิ่งที่ดีต่างหากอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยชะฟาอะห์ทำสิ่งที่เป็นชะฟาอะห์ด้วยกับการงานที่เป็นฟัรฎูหรือทำสิ่งที่เป็นชะฟาอะห์ให้กับตัวของเขาเองเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำได้เพราะนั้นใครเล่าจะทำได้นอกจากพวกเราจะต้องให้อนุญาตก่อนในฮะดีษครับท่านนบีมุสลิมสลามครับตอนท่านนบีตื่นนะท่านนบีบอกไงครับอิลัสไซกะดออะฮาดุกุมฟัลยะกุนอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีรัดดะอะลัยยะรูฮีวะอาฟานีฟีจัสดีวะอัซซินลีบิซิกริฮีหนึ่งในดุอาตื่นนอนครับปกติเราจะได้ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิที่อะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนะเวลินูชูดใช่ไหมครับก็เป็นบริวาที่เราส่วนใหญ่ได้กันอันนี้เป็นอีกบทหนึ่งครับท่านนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ของผู้นั้นตื่นเขาก็จงกล่าวว่าขอสรรเสริญต่อพระลอสุบฮานตุลาผู้ซึ่งให้วิญญาณของเรากลับมาหาเราแปลว่าตอนเราหลับเนี่ยวิญญาณไม่อยู่กับเรานะพี่น้องจากสำนวนเนี่ยแปลว่าตอนเราหลับเนี่ยวิญญาณไม่อยู่กับเราไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าเราอะไรไม่อยู่กับร่างกายเราไปที่ไหนอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ร่างกายเนี่ยกลับมาหาเราแล้วก็ให้ร่างกายของเรานั้นมีความแคล้วคลาดมีอาฟียะแล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่อนุญาตให้เราคิดถึงพระองค์ พอตื่นนอนแล้วคิดถึงพระองค์ถามว่าทําได้ทุกคนไหมไม่ใช่ทุกคนหรอกไม่ใช่ทุกคนจะอ่านดูอาขอบคุณพระองค์ตอนตื่นนอนต่อให้เป็นมุสลิมต่อให้ในหัวของเขาจะวางแผนเป็นระบบดีแค่ไหนก็ตามถ้าพระองค์ไม่อนุญาตแค่จะขอบคุณพระองค์เขายังไม่มีปัญญาทําพี่น้องคิดดูท่านนบีมุสลิมครั้งเก่านี้ครับอัลลอฮฺลลอฮฺมาแต่ได้นาวมาแต่สดักนาวมาสลายนาฟันซิลันสกีนตันอะไรนะวะซาบิติลอักดามอิลลาไกนะวะลาดูกัดบะกออะไรนะวะอินอัลลูฟิดะตันอะไรนะก่อนจะเริ่มสงครามหนึ่งครับท่านนบีได้พูดเป็นก่อนบอกว่าอัลลอฮฺหากไม่ใช่พระองค์เราคงไม่ได้รับทางนำหากไม่ใช่พระองค์เราคงไม่ได้บริจาคเราคงไม่ได้ละหมาดเราคงไม่ได้ทำความดีตอนนี้ข้าศึกศัตรูมาหาเราแล้วเขาต้องการให้เกิดฟิตนะห์ในศาสนาของเราซึ่งเราขอปฏิเสธนี่จุดยืนของนบีเราเคยขอบคุณพระองค์ล้อไหมที่ให้เราได้ละหมาดฟัดดูบางคนคิดว่าถ้าฉันละหมาดฟัดดูพระองค์ล้อเนี่ยต้องขอบคุณฉันแต่ความจริงไม่ใช่ครับที่เราได้ละหมาดฟัดดูเนี่ยเราต้องขอบคุณพระองค์ล้อสุบฮานุตาที่ให้นักทางนำแก่เราเพราะบ่าวเป็นจำนวนไม่น้อยไม่มีโอกาสได้ละหมาดฟัดดูยิ่งละหมาดซุนนะยิ่งน้อยยิ่งทำสิ่งที่ควรจะทำยิ่งน้อยไปอีกเพราะฉะนั้นการได้ทำความดีเนี่ยไม่ใช่เราต้องไปล้ำเลิกพระองค์ยามุนูนาอะไรการอัสลามูที่พระกล่าวในกุรอานครับพวกเขาจะมาล้ำเลิกเจ้าในการที่เขาเข้ารับอิสลามบาลิลลายามุนูอะไรกุมอันฮะดากุมลิลีมานแต่พวกเราต่างหากที่ควรจะล้ำเลิกคุณควรจะเอาบุญเอาคุณกับคุณที่พวกนั้นนำทางคุณมุมมองมุสลิมสำคัญครับต้องมองสิ่งที่ควรจะมองสิ่งที่ขอเตือนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอเคนบีให้ชะบะกับฉันได้งั้นฉันตั้งใจจะไปมัสยิดนบวีเนี่ยจะไปอุมเราะห์เนี่ยจะไปหน้าหลุมศพนบีแล้วยกมือขอดุอานบีครับให้ชะฟาแก่ผมด้วยนบีโลกหน้าอย่าลืมนะให้ชะฟาแก่ฉันด้วยพี่น้องระวังนะอันนี้มีโอกาสเป็นชิริกได้เลยนะครับบางคนบอกจะชิริกได้ไงไม่ได้กราบไหว้นบีแค่ไปขอนบีให้ทำสิ่งที่ท่านทำได้พี่น้องอย่าลืมเตือนกันเป็นประจำในอัลกุรอานพวกเราบอกว่าทำไมกุเรชเป็นมุชริกครับละอินซัลตะฮุมถ้าหากเจ้าไปถามเขาเนี่ยทำไมถึงกราบไหว้รูปปั้นต่างๆที่อยู่ในกาบะเขาบอกไงครับมานะอับูดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอยซุลฟาเราไม่ได้กราบไหว้อะไรพวกนั้นเราให้พวกนั้นเนี่ยเป็นสื่อเฉยๆให้พวกนั้นน่ะไปขอต่อพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเฉยๆอันนี้เป็นข้ออ้างเพราะเมื่อถึงเวลาถ้าคนทำเข้าหัวใจก็จะผูกพันกับจเวตเหล่านั้นกลายเป็นกราบไหว้จเวตเหล่านั้นตรงๆถูกไหมครับเหมือนกับที่ผมบอกเวลาที่มุสลิมยึดรวมกลุ่มกันในการทำความดีเนี่ยระวังนิดนึงอย่าลืมเป้าหมายเป้าหมายคือผู้รับพอใจไม่ใช่เป้าหมายอยู่ที่กลุ่มเราบางทีเรารวมกลุ่มรวมมากๆผูกพันมากๆปุ๊บกับกลายไปว่าใครก็ตามห้ามแตะกลุ่มของฉันอันนี้ก็ไม่ใช่นะพี่น้องงั้นชะฟาอะพี่น้องท่านนบีให้ชะฟาอะได้ตอนท่านมีชีวิตหรือตอนโลกหน้าเนี่ยท่านให้ชะฟาอะได้แต่ตอนนี้ที่ท่านนบีมุสลิมเสียชีวิตแล้วท่านให้ชะฟาใครไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดอิลลาบิอิซนีอย่างที่พระองค์กล่าวจะให้ได้ต้องให้พระองค์ให้อนุญาตก่อนซึ่งพระองค์ไม่อนุญาตให้ใครทำชิริกต่อพระองค์แน่นอนครับผมก็ถึงตรงนี้นะครับเราก็น่าจะจบในส่วนของเรื่องของชะฟาอะห์ละอินชาอัลเลาะห์คุณฮัสซานีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาบารอกัลลอฮ์ฟีกุมจะซากุมุลลอฮ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับผมอาบิดินบอกว่าสลามชัดเจนนะครับผมคุณจำหลักสลามมาวันคุณสลามอัลตุลอห์วะบารอกาตุคุณนะวันนี้ก็สลามมาก็วันคุณสลามอัลตุลอห์วะบารอกาตุครับบังอับดุลอัลฮัมดุลิลลาห์กำลังรับชมขอบคุณมากมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์เช่นเดียวกันอาบิดินนะครับผมน้องชายนะครับสลามมาจากเชียงรายชัดเจนวันคุณสลามอัลตุลอห์วะบารอกาตุแล้วก็คุณนะซาดะก็สลามมาก็วันคุณสลามอัลตุลอห์วะบารอกาตุครับก็คุยกันถึงตรงนี้นะครับเราก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะพอเพียงละในการพูดคุยเรื่องชะฟาอะห์ก่อนที่มันจะลึกไปกว่านี้นะครับผมครั้งต่อไปครับเรามาพูดคุยในวรรคที่6กันครับผมยาอัลมุมาไบนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมที่พระลอสซุบฮานูวะตะอาลากล่าวว่าพระองค์นั้นทรงรู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาแล้วก็ในสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาเนี่ยมีสาระอะไรบ้างที่มุสลิมเมื่ออ่านอายะกุรซีในช่วงวรรคนี้ที่เราจะต้องเข้าใจที่เราจะต้องรู้ที่จะต้องระวังเป็นพิเศษอินชาอัลเลาะห์ครับน่าจะได้พูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะอินชาอัลเลาะห์ถ้าเป็นไปได้ครับผมหรืออิลาอินชาอัลเลาะห์หาพระองค์อัลเลาะห์ทรงประสงค์พระองค์นั้นเป็นนายของเราเป็นที่รักของเราเป็นผู้ดูแลผู้ที่สร้างเรามาก็ขอพระองค์นั้นเมตตาแล้วก็รักพวกเราตลอดไปนะครับผม بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفره إنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ลงท้ายด้วยกับการสลาวาตกับท่านนบีครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผม